إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادا لغيستي الورك إذا عاد إسلامي الفرقان قدب دي سنة وحاكم إذا قسارة إسو جرى لما شيء يدعوع هيا كده شيء دقال كده عيد دقمد آذان يبال إقوال كالشوال هذا لحيه سركال كتير سمبوليس كدولد فدرالكا هيا كورا ميهيركا إقار سيسنتا يدقان حمد عيدان كاس حركة مجاهدين تال الشباب هيا عيل ريق أحكاقود دي ديقان هوستقا دقمد قنصح ديري ولا يدا باي دولد فدرالكا هيا حبسقا دكتي وريب وغضي عيل كي لقو ريدي جريدتك شدا شرغولكا هي كدلان سراكيش dowladda federaalka isku soo bax looga soo horjeedo barakacin ay dowladda federaalka oo kooy soo qaar kamida bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay qayb kamida gobolka Banaadir maamulka Puntland ayaa iska diiday inuu ka qayb galo shir oo uu ilaamiyay Xasan Sheekh madaxweynaha dowladda federaalka walaalada Islaamiga ah Jubbada Hoose ayaa soo bandhigtay saddex askari oo ka soo goostay maamulka Jubbaland lix askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen qayb kamida gobolka Shabeelada see qarax lagu dhaawacay askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa ka dhacay gobolka Gedo iyadoo weerar lagu qaaday fariisin ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka Garissa ee dhulka NFD baqdin xoogan ayaa dawladda Kenya ka haysata badqabka ciidamadeeda ku sugan gobolka Mandera دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته ku soo dhawaada warkii oramaystaran qasaare isugu jira dhimashay iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal ka dhacay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelada Dhexe faahfaahinta warkaas waxa soo jeedinaya Maxamed Qasim tafasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal saacadihii la soo dhaafay degmada Aadan Yabaal ku dhaxmaray laba milishiyo ah oo ku sugnaa magaaladaas iska horimaadkan dhaxmaray milishiyadka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay dhanka galbeed ee degmada Aadan Yabaal waxaana ka dhashay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxa dagaalkaas ku dhintay laba ruux halka ay ku dhaawacmeen saddex kale milishaadka dagaalamaya ayaa gurmadii ciidanka kale helaya degmada Aadan Yabaal iyo deegaanka Muqukuri dadka deegaanka ayaa laga soo xigtay in colaado ka bilaabatay beero la iska gubay balse markii dambe milishaadka mucuusliida ayaa la kala saftay dhinacyada ishaya Aadan Yabaal waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay dagaal u dhaxay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa mucuusliida kuwaas oo lagu dilay tiro askar ah laguna dhaawacay kuwa kale sarkaal ka tirsan booliska dawladda federaalka ayaa ka waramay heerka ay gaarsiisan tahay dhaqan xumada ciidankaas Maxamed Amiin ayaa ka waramaya gaashaan la sare Daahir Maxamed Tawakkal oo ka mid ah saraakiisha booliska dawladda federaalka ayaa tilmaamay qaar ka mid ah dhaqan xumada ciidankaas isagoo hadal u jeedinayay koox ka mid ah booliska ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidankan ay dhibaateeyaan bulshada marar badanna lagu arko dhaqan xumo sarkaalkan ayaa sheegay in ciidanka booliska ay shacabka gobolka Banaadir ku gulguulaan qoryaha ay wataan ulana dhaqmaan si aad u falxun waxa uu tusaale u soo qaatay waxa kala qabsaday isaga oo xanuunsan oo dharka shacabka soo xirtay si uu isbitaal u aado iyo askarta booliska dad lagu daysanaa raahi booliska laga calaamayo maanta qoryo wataa taswiir dadka loo diray taksi loo diray war badan hooyada badbaadiyo oo caruurta oo badbaadiyo wanaagta dhalaysa oo badbaadiyo qoryo wataa dibiga joogso walaal dib wax maalin baan anoo adeeg calaamayo wataa waxaan tagay digfeer baan aaday markaas baan waana bukaan markaas socdaanahay mid aan meel jooga markaas baan weydiin iyo anigu meeshaan rabaa waana xanuunsanahay mid meesha warday ka ahaa waxa kale adeer gudbi aan iri meeshaan rabaa ay inaan baar intaasi kadib waxa uu sheegay in askariga uu kala kulmay af xumo iyo naxariis darro qaasiwar waxa aniga mahayada aad qabtaa waxa aad ilaahay bax walya waa buluus ya dib iga baxay habaar alla kugu rid war hooyada kuma weydiin bukaan aan ahay ifay fasaxan ku ina baare aniga maxaan kale aan wataa nima yahow ilaahay kugu dhaashay dadka shacabka dadka xanuunsanaa waa gudhooban yihiin qaar asaas leh oo istaagila oo istaagay rabaan qofkii waxa ka muxuu sheegaya balaayo idinku dhacday maryahay naga furta waana dhacay maqlada maalba alkoolistiyal abluska waxaan hadda yar maahan Soomaan dawladda federaalka madaxdeeda iyo saraakiisheeda ayaa ka marqaati kacaya dhaqan xumida ciidankooda gaar ahaan kuwa booliska xogta ay ka sheegayaan waxaa ka badan mid ay soo gudbinayaan dadweynaha kuwaasi oo kala kulma ciidamada dil kufsi dhac iyo handadaad xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ceel riiga ka qoday deegaan hoosaga degmada qansax dheere ee walaalada bay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader kani waa mid ka mid ah mashaariicda horumarineed ee ay sameyso xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka gaduuda dhunti oo hoostaga degmada qansax dheere ee walaalada bay waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qoday ceel riiga kaasoo dhaqaale badan lagu bixiyey bulshada deegaanka oo aad ugu baahi qabay ceelkan ayaa dareen farxadeed ku soo dhaweeyay tallaabadan waxayna bogaadiyeen walaalada bay oo iyada si rasmi ah u fulinaysa hawshan kow ilaahay aan mahadiyaan ilaahagiin uumay waan ilaahay muslimiin noo weeli ilaahagaas aan ka mahadiyaan summa kadib ma in mahadiyaan xarakatu shabaab al-mujaahidiin aan mahadiyaan iyadoo geeka wadankii maamulka ataa walal walali lambaahanya deegaanka lanka baahanya sada eelalka oo kale dhismada oo guriyaalka ilaa iskoolalka oo kale walba oo ilaah jididka oo kale walaagiya lambaahanya geeka dujuhu geliiday khair alla siyaawinaagaas ya ilaahi ama hadda suubadii hortii aan kama hadiyaan wadankun saada akhyaartan in sheego hayto waa eeda hordhaan koo u numa erhaanay noolale biyu biyuugi ilaahi ama hadda alxamdulillaah hadda eeda uleys iyo inay dhibaatada in jiri alxamdulillaah hadda waa ilaahi kama haasan sada hadda un ilaana kama moogoto naaris wiin iyo moogoto ilaahi inin dhimaato horta ilaahi ku toogan suma kadib maamulku suun wali isu kaalantis leey inuu isu ka qaada sida biyo gelinta tuulada la geliyo meel alla meel biyo uun badiirayaan muslimiinta meel iyo onka baahanyin inii la deersi meel biyo diirayaan lambo walaanyo aan baahan inii la deersi saasa horta ku codsadaana osagaan iyo ii wal alla wali ilaahi ama hada biyo gelinta meel ba eelkun diiraw inii deersiyaan horta warkaan uu wala kale ilaahi ama hada sida laga dhihan kara muuqaalka dadka deegaanka oo ay soo bandhigtay halka taayib waa dad aad ugu faraxsan mashruucan dhowaana yahay markii ceelkan la mid ah ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada bakool ay ka qoday deegaan hoostaga degmada xudur dowladda federaalka ayaa xabsiga dhigtay wariye booqday ceelkii lagu ridi jiray dadka shida sharqoolka ah ay ku dilaan saraakiisha dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali amar ka soo baxay taliyaha cusub ee sirdoonka dowladda federaalka sanbaluulshe ayaa lagu xiray wariye warbixin ka sameeyey ceel ku yaala duleedka magaalada muqdisho oo la ogaaday in lagu tuuro dadka shacabka ah ee shirqoolka ku dilaan saraakiisha dowladda federaalka wariyahan oo ka mid ah kuwa u kiraysan dowladda federaalka una faafiya dicaayaadka si gaar ahna u taageera xasan sheekh ayaa ka danqaday inay qaraabo yihiin oo saraakiisha booliska qaar ku rideen ceelka si ay u dhacaan hantidiisa canaan iyo dood dhex martay labadooda kadib wuxuu amray sanbaluulshe in la xiro markii soo baxay warkan wariyaal badan oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa durbadiiba ka qaylodhaamiyey xariga loo geystay wariye xuseen iyagoona ku sifeeyey caburin loo geysanayo saxafiyiinta muqdisho isku soo bax looga soo horjeedo barakacin ay dowladda federaalka ah ku hayso qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka dhacay qaybo ka mid a gobolka banaadir maxamed ciise ayaa ka waramaya magaalada muqdisho waxaa ku sii badanaya dhibaatooyinka ay dowladda federaalka u geysanayso bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan caasimada muqdisho mid ka mid ah dadka ku dhaqan muqdisho ayaa cabasho hor leh ka keenay in dhul si qasab ah lagu kicinayo dadkan waxaa ka mid ah qaar ku doodaya in wiilashooda ay ka mid ahaayeen askarta dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalada mid ka mid ah dadka cabanaya oo warbaahinta ka soo gudbiyey cabashadooda ayaa sidan ahayd ragga ay shalay ku dileen wariyaha maxay uga dami weyday sidii falastiin ma baryootamayno ma baryootami doonno maxay taa baryaha maalin kasta maxay taa baryaha maalin kasta waa middii dadka iyagu u dhintay waa middii ilmaha iyagu u dhinteen waa middaan wiil iyo walaal ku weynay in annaga amaalgud nala kaga dhigo in sakiir iyo kabiir bannaanka naloo soo bixiyo cagafiyo nala ku soo bixiyo la yidhahda maanta waa la rarahaya annagu taasaan jawaab ka rabnaa ha nala daayiya ha nala raro annaga maanta kama hadlayno annaga sababta nala ku yidhi waa la rarahaya oo cagafiyaad naloo keenahaya xagee naloo wadaa cagafaa naloo keena naloo keeni maayo wiil iyo walaal baan ku weyna meeshaan dowladdaana nama siin mana baxayno mana bixi doonno agoon baa taalla shay baa taalla hooyadii isku dhimatay agoon baa taalla raggoodii ku baxay haddeertan baa raggayagii ku wada baxo furumaha ay ku wada baabi'een meesha ay ku rarayaan raggayaga xaggee yihiin annaga mayna rarahayaan ayagaa laga rabaa meesha injineerka intay u soo diraan ay dabaqyada ku dhisahayaan dowladda federaalka ayaa qarka u saaran inay wajahdo kacdoon shacbi xilli ay wajahayso mucaarado siyaasadeed oo aad u xooggan maamulka Puntland ayaa iska diiday inay ka qayb galaan shir oo cilmiye Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda federaalka faahfaahinta warkaas waxa soo jeedinaya Sakariya Umar maamulka Puntland ayaa qaadacay shirka wada tashiga ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh kaas oo lagu waday in uu ka dhaco magaalada Muqdisho 20ka ilaa iyo 21ka bishan aynu ku gudi jirno ee Abriil wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Maxamuud Ciidid Dirir oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in Puntland aysan marnaba ka qayb gali doonin shirkaas isla markaana ay wali ku taagan tahay mowqifkeeda qadaacada dawladda federaalka ee uu madaxda ka yahay Xasan Sheekh inta ay kaga soo noqonaysa ayuu yiri xeendaabka dawladnimada ma jirto cid kaga qayb galayso shirkaasi oo mataleysa maamulka Puntland ayuu yiri Maxamuud Ciidid Dirir wasiirka warfaafinta maamulkaasi khilaafka maamulka Puntland iyo dawladda federaalka ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraya qadacada uu ku dhawaaqay maamulka Puntland ayaana qayb ka noqonaysa khilaafka labada dhinac ee muddada aan soo jiitamayay walaayada islaamiga ah ee Jubada Hoose ayaa soo bandhigtay saddex askari oo ka soo goostay maamulka Jubaland Cabdulla Muqtar ayaa ka waramaya Saddexdan askari oo ka soo goostay maamulka Jubaland ayaa lagu soo bandhigay degmada Jamaame ee walaayada Islaamiga ah ee Jubada Hoose askartan isku soo dhiibtay maamulka walaayada Jubada Hoose ayaa midkood wuxuu ahaa sirdoonka maamulka Jubaland waxay ka sheekeynayaan qaabka ay dadka shacabka ah u beegsadaan ciidankaas iyo dhibaatooyinka ay dadka shacabka ah ku hayaan ciidanka Jubaland bogor waxa iska ahaa xoolale oo duurka iska jiro iska xool raacanaaya markii aan magaalada aan soo galo kala waxa weeye baaritaankood iyo gumeysigooda iska badnaa markii annana waxaan ahay ilaa kuum dirtay dhalinyaro oo magaalada iska jecleen iska soo aado markii aan magaalada imaado markaa ay aad ii gumeysan jireen mar walba hadaa law mar fiicad ay ugu xireen markaa gumeysigaas awgeed aan ugu beeri aniga sideed bana baxaanay hay'ad oo bulfantuuran ka tirsanaa habeenaha dadka magaalada dhaxbiray sida isguusiyaha kala ama laamida isguusitooda dadka bari ee galabta 9 saac la keenay habeenka bari aanaha aan ka tirsanaa muddo 10 sano ku dhan qof waxa weey iska socdo oo waxa weey mujtamaaca meesha jooga Soomaalida deegaanka kamid ah ee la iska qabsana hoola leeyahay waa laga shaki iyo waa shabaab iyo waxa weey la gumaadaya oo la qaraacaya oo waxa weey dhibaato badan loo geysanaya waan dad riid ah oo la leeyahay ninki sunnada uu yar go'on tahay oo waxa loo maleeyaa sunnada ka muuqato waxa la leeyahay shabaab baa tahay marka waxaad u maleysaa marka si fiiris war sunnadu iyo dhanba ay rab ku saartaa u maleysaa say waxa la yaan marka fiiris ka dhibaatoo si wax la midba kuwa kala badan oo hadba artay iga sii maqanayaa ma artay ayay ka jira meesha ay dadku lagu kaca marka hore ma aaminsana inay meenaha ay waxaan ku arkay markaan dhax tagay inay xogado gaalnimada iyo martinimada iyo jawgooda iyo xaaladooda ma aaminsana ma ogeyn markaan dhax galay xiyina arkay dibon ku jirni hadii wiil ee Ismaayil una hubkin la dhexsinaan Allah yiriina lama qaadin marka wax hubeen wiil kama helin askartan kasoo goosatay maamulka Jubaland waxay sidoo kale baaq u direen ciidanka Jubaland ee Kenyaatiga garabsanaya qof bilaadnimo iyo waxa weyn nolol iyo horumar ee dunida inuu ku sii noolaada doonaayo in uu iskaga soo baxo nimankaas wax nolol ay wax horumar amina laga magaaray qasaare nafsi imaal laha ku sugan iyo waxa weeye qofkii inuu ku dhinto tawxiid doonayna meeshaas meel uu nolol ay u taalamaha inuu iskaga soo baxo oo dadka islaamka mujaahidiinta uu soo dhiibo ay ugu baaqaya maamulka Jubada Hoose si sharaf leh iga soo dhaweeyay soo dhaweyntiisa waxa laga soo bilaabay beerxaani marka si sharaf leh ugu soo dhaweeyay si sharaf leh iskaga noolaa leh waxaan ugu baaqaa milishiyadkaas Jubaland tidinta waxaan dheela iska toobad keeno walaalada islaamka gacanteeda guul Allah si ay u imaadaan dheela diinta islaamka toobad inay furanto wadada ay ku socdaan waa wada naar ani toobad keenana muslimiinta mujaahidiinta ay hubki wax walba keenay toddobaadkan waxa walaayadka islaamiga ah isku soo dhiibay tobaneeyo askar ah kuwaas oo lagu soo kala bandhigay shabeelada hoose Jubada Hoose Jubada Dhexe iyo Gedo lix askari oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka shabeelada hoose warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin qarax ka dhacay gobolka Gedo oo lagu dhaawacay askar ka tirsan dawladda federaalka waxaa soo jeedinaya Mahad Cubeyd ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyay gobolada shabeelada hoose Gedo iyo Garissa hadii aan ka hormarno shabeelada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday goob ay fadhiyeen ciidamada dawladda federaalka oo ku taala degmada Janaale qaraxaasi waxaa dhimashay oo dhaawac lagu gaarsiiyay askartii la beegsaday. Tirada dhimashada waa labo askari, halka dhaawacuna uu yahay laba kale. Isla shabeellada hoose, ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay galab qarax la beegsaday gaari ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada jasiire iyo baqal. Hal askari ayaa ku dhintay, halka mid kalena uu ku dhaawacmay. Sidoo kale gaari hartoob ah ayaa lagu gubay qaraxaasi. Haddii aan u imaano gobolka Gedo, ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku rondeynayay degmada Balad Xaawo, waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay labo askari. Gaarisa, ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday saldhig askarta Kenya ay ku leeyihiin magaalada Sangailow ee gobolka Gaarisa oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya xoogga ku haysato. Dagaalka oo in muddo ah socday kadib, waxay wararku sheegayaan intii uu dagaalku socday inuu dab xooggan qabsaday saldhigga ciidamada Kenya. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sii laba jibaaraya howlgalladooda kala duwan ee ay la beegsanayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka. Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Baqdin xooggan ayaa dowladda Kenya ka haysata badqabka ciidamadeeda ku sugan gobolka Mandheera. Cabdisamed Cabdullaahi ayaa ka waramaya. Dowladda Kenya ayaa ciidamadeeda ku sugan xeryaha ku yaala gobolka Mandheera martay inay heegan buuxa galaan, iyadoo laga cabsi qabo weeraro ay milatariga xarakada Shabaab al-Mujaahidiin ku qaadaan, sida laga soo xigtay qaar ka mid ah warbaahinta dalkaas. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii uu walwal abuuray weerar ay ciidamada xarakada Shabaab al-Mujaahidiin ka fuliyeen meel u dhow halka ay u bixiyeen ceel waa Kenya. Wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya ka soo xigtay xogtan, isagoo xusay in xoogaa ciidamo lagu xoojiyo kuwa jooga Mandheera si ay ammaanka u adkeeyaan. Kenya ayaa ka cabsi qabta weeraro u dhiig badan ku daata oo ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha dalkaas. Mar waliba waxay dowladda Kenya sheegtaa inay ciidankeeda heegan gelisay ama ay ciidamo dheeraada geysay dhulka NFD ama Lamu. Haddana weerarada xarakada Shabaab al-Mujaahidiin ma istaagaan. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa.